2,49 za kilogram. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Krzysztof Zyblewski. Sanepid objął kwarantanną wszystkie osoby, które podróżowały z zakażonym koronawirusem mężczyzną. Do szkół w Polsce trafi 1 000 000 litrów środka do dezynfekcji. Pierwsza partia w połowie miesiąca. Mija 80 lat od rozkazu Stalina o rozstrzelaniu wziętych do niewoli 22 tysięcy polskich oficerów. Kwarantanną objęto wszystkie osoby, które podróżowały z mężczyzną zakażonym koronawirusem, informują służby medyczne. Jak podkreślają, chodzi o to, by zapobiec powstaniu dodatkowych ognisk. Z Niemiec do Polski autobusem razem z mężczyzną jechało 11 osób. Wszystkie mieszkają na Pomorzu. Chory mężczyzna jest na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry. 1 000 000 litrów środka dezynfekującego trafi do szkół w Polsce. Jego produkcję zlecił premier. Pierwszych 100 litrów płynu będzie gotowe w połowie marca. Takie decyzje zapadły na posiedzeniu Rządowego Sztabu Kryzysowego. Premier przyjął raporty od wszystkich służb i ministrów, których resorty są zaangażowane w walkę z koronawirusem. Wydał też odpowiednie zalecenia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że dwie spółki Skarbu Państwa, PKN Orlen i Polfatarchomin, rozpoczną produkcję płynu dezynfekującego. Zostanie złożone zamówienie na 1 000 000 litrów środka dezynfekującego. Ten środek zostanie dostarczony do wszystkich szkół w całej Polsce. Natomiast Polfatarchomin będzie produkowała taki środek na potrzeby indywidualne. Michał Dworczyk zapewnił, że sytuacja związana z koronawirusem jest pod kontrolą. Najbliższe posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zaplanowano na piątek. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Po telekonsultacji możliwe będzie wystawienie zwolnienia osobom z podejrzeniem koronawirusa, informuje minister zdrowia. Łukasz Szumowski mówi, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zlecał lekarzom rodzinnym kontakt przez telefon z ewentualnymi zakażonymi koronawirusem. To jest interpretacja i Ministerstwa Rodziny, i Ministerstwa Zdrowia. Można wystawić zwolnienie po telekonsultacji. Czyli pacjent, który po prostu ma infekcję, ma grypę, może zadzwonić, uzyskać normalne zwolnienie od lekarza rodzinnego i nie musi przychodzić do przychodni, nie musi przychodzić do izby przyjęć. W szpitalach przebywa 65 osób z podejrzeniem koronawirusa, 349 przechodzi domową kwarantannę, a ponad 4,5 tysiąca jest pod nadzorem sanepidu. Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach przekroczyła 3 tysiące, zakażonych jest ponad 80 tysięcy. Najwięcej przypadków koronawirusa w Europie potwierdzono we Włoszech. Do 15 marca włoski rząd postanowił zamknąć wszystkie szkoły i uczelnie. Informację o tym podała podczas krótkiej konferencji prasowej minister edukacji Lucia Azzolini. To nie była dla rządu decyzja łatwa. Po konsultacji z ekspertami postanowiliśmy zawiesić wszystkie zajęcia dydaktyczne do 15 marca. Niemal na pewno wszystkie zawody sportowe, w tym mecze piłki nożnej, będą do 15 marca lub do końca miesiąca rozgrywane bez kibiców. Poinformował o tym minister sportu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We Francji w ciągu doby liczba zakażonych zwiększyła się o ponad 70 przypadków. Główny inspektor zdrowia, profesor Jérôme Salomon, poinformował, że w tej chwili we Francji jest 285 przypadków zachorowań. Jérôme Salomon wyjaśnił zasady postępowania przyjęte przez rząd wobec koronawirusa. Z jednej strony mamy centralne zarządzanie dla całego kraju, takie jak prowadzenie ewidencji chorych czy sprawa dystrybucji masek ochronnych. Jeśli chodzi o inne kwestie, każdy to organizuje według specyfiki jego terenu. Różnice między regionami są ogromne. Mam zaufanie do personelu medycznego w terenie. Apelował o zachowanie zdrowego rozsądku, o to, aby małe dzieci nie kontaktowały się z osobami w podeszłym wieku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 80 lat temu Stalin podpisał rozkaz rozstrzelania polskich oficerów wziętych przez Sowietów do niewoli. NKWD dokonało zbrodni m.in. w Katyniu. Galina Andrijenko z Muzeum w Katyniu przyznała w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia, że początkiem katyńskiej zbrodni była napaść Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku. Dalej mówimy o tym, że 3 marca Beria przedstawił notatkę, w której jako szef NKWD proponował rozstrzelanie polskich oficerów, a 5 marca biuro polityczne KPZR podjęło decyzję o zgładzeniu jeńców, którzy w żaden sposób i niczym nie zawinili wobec sowieckich władz. Według polskich i rosyjskich historii

eyes are twenty. Yeah. Billy bends his ears, drove a pickup like a lunatic. Stewart. Młodziutki jak zawsze. 14,5 minuty po 6. Dzień dobry. Kłaniamy się. Poranna zmiana. Witamy. I tak patrzę, że rzeczywiście już jesteśmy w okolicach 6 i całkiem jasno za oknem. Kiedy to się stało? Jak do tego doszło? Być może ktoś z Państwa zarejestrował ten moment. Jak to się ładnie zaczyna? Wefadi tam wikari tata alivi want to sudo deba love to my alivi du solvi du tomana wekiri pytasz mnie jak powstrzymać ten czas pędzi tak jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, uklaruj wina swe. Thank you. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły w goła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, Zbigniew Wodecki oczywiście. Chwytaj dzień. Ranek małpa polskieradio.pl 71335. Pani Marzena podpowiada, że wstała o 5.20 i na wschodzie już było tak nawet jaśniało. 227 trójek Piotr Łodejczeka. To co z tym, jak to się do tego doszło się? Redaktor pyta, jak do tego doszło. No jak do tego doszło, to pokazują mi lampki w ogrodzie. Jak wymagają zmiany sterownika i czasów zapalania, to znaczy, że idzie wiosna. Pozdrawiam serdecznie. Czarnobrzeg jak zwykle. Miłego dnia dla wszystkich. Jutro piątek. Piątek, jutro oczywiście, tak. Mamy dzisiaj czwartek, taki mały piątek. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia życzymy. Nie wiedziałem, że ma pan sterowniki w ogrodzie. A kiedy to kwitnie? Zapraszamy do trójki. 19 minut po szóstej. Zapraszamy do dziewiątej, a do dziewiątej między innymi Salon Polityczny 8.13. Beata Michniewicz zaprasza gościem. Będzie Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. A poza tym o wpływie koronawirusa na sport porozmawiamy. Chodzi oczywiście o imprezy bardzo masowe. Chciałbym zapewnić wszystkich sportowców, że mogą spokojnie przygotowywać się do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. No właśnie, ale w której części tego 2020 to się odbędzie? O tym sobie porozmawiamy, nie tylko o tym. Po 7.20 Ernest Zozuń sprawdził, jak wygląda sytuacja w tej chwili. Gdyby ktoś z państwa zastanawiał się nad tym, czy nie rzucić tego wszystkiego i wyjechać gdzieś, to jest propozycja. Welcome to Port Lockroy, Antarctica's most popular destination. Here you can find some famous penguins, see a little piece of British history, and of course, send a postcard home. O właśnie, jest praca na Antarktydzie, o tym opowiemy po 6.35. Proszę posłuchać uważnie, zapraszamy. Poza tym oczywiście jak zwykle projekt Tata Tata będzie dzisiaj zachęcał do spaceru po Warszawie śladami Janusza Kolczaka z sensacyjno-kryminalną książką dla młodzieży. Warto, żeby dzieciaki wiedziały o tej postaci jak najwięcej. Nie zawsze jest tak, że w szkole ta wiedza, która jest przekazywana, zostaje, więc może ta przygodowa treść, przygodowa forma sprawi, że więcej zapamiętają. Projekt Tata około 7.45, pół godziny wcześniej, 15 minut po 7.00 spotkanie z doktorem Tomaszem. To nie jest tak, że temat zniknął z mediów, bo się stał niemodny, bo naukowcy się pomylili i teraz chowają gdzieś tam głowę pod stół. Nie chowają, a temat, no właśnie, troszkę ciszej o nim, ale jaki to temat, to proszę posłuchać. 15 po 7 pytania z kosmosu. Przed 7 jeszcze oczywiście, jak zwykle, zajrzymy sobie do kalendarza. Gdyby jego królewska mość tego nie uczynił, Podlasie byłoby częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, a ja nadawałbym teraz nie urywki z kalendarza, ale Isztraukos Iszkalendoriaus. O, tak jest, pan Krzysztof dobrze powiedział. Proszę posłuchać, co jeszcze w kalendarzu, o tym przed 7. W tej chwili 21 minut po 6, czas na prasę. Temat oczywiście na pierwszych stronach jeden, koronawirus. Szykujcie szczepionkę dla polskiej gospodarki, tak pisze na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Rząd powinien być gotowy na różne scenariusze rozwoju epidemii, tak uważają przedsiębiorcy. No i duży artykuł na ten temat to pierwsza strona Rzeczpospolitej, pierwsza strona Gazety Wyborczej. Koronawirus nadszedł. Pierwszy przypadek zakażenia stwierdzono u 66-letniego mężczyzny, który od kilku dni leży w szpitalu w Zielonej Górze. Na tym samym oddziale jest jeszcze 6 osób z podejrzeniem koronawirusa, tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, to także ten temat. Koronawirus dotarł do Polski. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy przypadek. Zakażony mężczyzna kilka dni temu wrócił z karnawału w Niemczech. Obecnie jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze. Minister Łukasz Szumowski na wczorajszej konferencji prasowej podkreślił, że wszystkie procedury w przypadku pacjenta zero zadziałały tak, jak powinny. Jednocześnie rządzący zaapelowali o zachowanie spokoju i nie wywoływanie paniki. Podobny temat na pierwszej stronie naszego dziennika. Apel o spokój to także w tej sprawie, ale także jest kwestia edukacji. To już inny temat. Nowy przedmiot w szkole. Wciąż nie wiadomo, kiedy i w jakim zakresie wiedza o zdrowiu jako przedmiot wejdzie do szkół. To artykuł z pierwszej strony naszego dziennika. Dziennik Gazeta Prawna też. Koronawirus na pierwszej stronie, ale nie tylko. Prokuratura rozsmakowała się w konfiskacie. Śledczy śmiało kładą rękę na przestępczym majątku. W ubiegłym roku o ponad 600% wzrosła wartość mienia, które zajęli prokuratorzy. To dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie, a w przeglądzie sportowym o tym, co się wczoraj działo w naszej lidze. Legia plus 9. Legia Warszawa wygrała swój mecz i ma 9 punktów przewagi nad drugą w tabeli drużyną, nad Krakowią, więc zdaje się, że idzie po mistrzostwo, ale także rozmowa z Janną Jędrzejczyk. Sukces to ból i samotność, tak mówi nasza zawodniczka przed kolejną walką. To w przeglądzie sportowym na pierwszej stronie. 23,5 minuty po szóstej. Bazie opuszczone, zamrówkowane to moje bity. Na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic. Patykiem, który znienacka zakwit, nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rosnę raz kostrzy i znanie w piparne. Spod popękanego betonu wyrastamy. Po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Niektórzy frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. I banknotami niepodlewani, o, o, o, o. I banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żbam po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Wystawiamy żbam po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. O, o, o, o. Wystawiamy żbam po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Badyle. Pablo, Paweł i naprawdę duży zespół. Dzień dobry. Redaktor się zastanawiał, kiedy to tak pojaśniało. Ja też to zauważyłam. I w trakcie spacerów sam musiałam przejść z leggingsów, w których wyglądałam po prostu głupio, na normalne spodnie, żeby się jakoś w tej jasności prezentować po prostu. Pozdrawiam. Kłaniamy się pani 2273. No tak, kiedyś to jeszcze jakoś tam można było, a teraz to już trzeba wyglądać. Zapraszamy do reklamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. Służby postawione w stan pełnej gotowości po wykryciu pierwszego w Polsce zakażenia koronawirusem. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z ministrami, których resorty są zaangażowane w walkę z koronawirusem. Zespół będzie spotykał się w miarę potrzeb, a wiadomo, że przynajmniej obecnie będą to częste spotkania, co drugi dzień, może czasem codziennie. O godzinie 17 premier spotka się na odprawę z wojewodami, a w piątek będzie kolejne spotkanie. W sprawie koronawirusa premier ma spotkać się także z liderami wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Pacjentem zakażonym koronawirusem zajmuje się oddział zakaźny Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Mężczyzna jest w dobrym stanie, niedawno odwiedził Niemcy. Ci, którzy mieli z nim kontakt, zostali objęci kwarantanną. Koronawirus rozprzestrzenia się na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska zakazała pielgrzymek do Mekki, najświętszego dla muzułmanów miejsca na świecie. Iran jest trzecim po Chinach i Włoszech krajem pod względem ofiar śmiertelnych. Według irańskiego Ministerstwa Zdrowia zmarło 92 zakażonych. Zamknięte są szkoły, urzędy, odwołano piątkowe modlitwy wyznawców islamu. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi nadal koczuje na granicy Grecji z Turcją. To głównie uchodźcy z Syrii, którym władze w Ankarze pozwoliły wyruszyć do Europy mimo umowy z Unią. Polski rząd zaoferował Grekom pomoc w ochronie granicy. Szef MSWiA zapowiedział, że do Grecji może pojechać 100 policjantów i 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy.

Port Lockroy, która mieści się na wyspie Goodyear, to najbardziej oddalona od cywilizacji placówka. Port Lockroy to historyczna brytyjska baza u wybrzeży Półwyspu Antarktycznego, założona w 1944 roku, a działająca do roku 1962. Dziś jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscem w tamtej części świata. Welcome to Port Lockroy, Antarctica's most popular destination. Here you can find some famous penguins, see a little piece of British history and of course send a postcard home. Do portu Lockroy rocznie przybywa 18 tysięcy turystów i to właśnie ich ma obsługiwać listonosz, którego poszukuje baza na wyspie. Do zadań listonosza należy nie tylko praca na poczcie, ale także rozmowa i pomoc turystom, konserwacja portu Lockroy oraz sprzątanie po około 2000 pingwinów, które zamieszkują wyspę. Od kandydata oczekuje się, że będzie mieszkał i pracował na wyspie. Do pracy może zgłosić się każdy. Proszę sobie wyobrazić, że jest pani na skalistej, takiej małej wysepce, otoczonej wysokimi górami. Łukasz Kuczkowski, fotograf, podróżnik, był w Port Lockroy. Te góry dochodzą do ponad 2000 metrów, przy czym one wystają z wody. Nie ma drzew, nie ma żadnej roślinności poza porustami czy mchami, bo są pingwiny, są wieloryby, orki. No i zaledwie parę budynków. Tak? Zaledwie parę budynków. Poczta, sklep spożywczy. I w zasadzie to tyle. Oczywiście obsługa jest, to jest kilkanaście osób. Także Polska Akademia Nauk prowadzi nabór uczestników 45. Polskiej Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Arctowskiego, między innymi na stanowiska mechanik pojazdów samochodowych, ratownik medyczny, kucharz. Oczywiście nadają się osoby, które posiadają twarde kompetencje. Agnieszka Kruszewska z Instytutu Biochemii i Biologii Polskiej Akademii Nauk. Oprócz tego nadają się multiinstrumentaliści, to znaczy ludzie, którzy mają dodatkowe umiejętności, posiadają patenty, uprawnienia i ludzie, którzy umieją poradzić sobie z warunkami odizolowania, przebywania w małej grupie. Ludzie jadą tam dla przygody, dla pieniędzy. Powodów jest wiele. Dagmara Bożek, pracownik Instytutu Biochemii i Biologii Polskiej Akademii Nauk, była na jednej z wypraw antarktycznych. To, że Antarktyka jest tak niedostępna, powoduje, że ludzie chcą tam pojechać, więc pojawia się bardzo często określenie przygody. Drugi argument to praca w niecodziennych warunkach. Czyli nie jest to na przykład praca w korporacji, gdzie jesteśmy elementem jakiegoś większego układu, tylko jednak tam każdy odpowiada za to, co wykonuje. Czy poza sezonem turystycznym tam ci pracownicy zostają? Tam nikogo nie ma, baza jest zamykana na cztery spusty. W okresie zimowym, czy wczesnowiosennym, czy wczesnojesiennym nie ma turystów. Spróbujmy. Dzień dobry. Dzień dobry, Joanna Prenzler. Pani Anno, jaka pogoda u Państwa jest? W tej chwili jest taka typowo antarktyczna, wieje około 7 do 10 metrów na sekundę. Studiujemy wnikliwie tę pogodę, bo zastanawiamy się, czy wypłynąć w teren. Czy to są trudne warunki do pracy? To są takie nieprzeszkadzające w pracy, może nie najprzyjemniejsze, ale takie, że spokojnie jeszcze można pracować. Minus 10, no pamiętamy takie zimy i u nas problem te wiatry. Ponieważ może przewrócić człowieka, przede wszystkim jeżeli wychodzimy na zewnątrz, wychłodzenie organizmu przy tak silnym wietrze. Marzną ręce, marzną stopy, zapomnienie dodatkowej pary rękawiczek może się źle skończyć, na przykład jakimś odmrożeniem. Zdecydowanie jest to inna specyfika pracy. Przede wszystkim ta świadomość, że jest się jedynym specjalistą dla danego stanowiska. Nie można się rozchorować i nie przychodzi się do pracy. Też oczywiście nie mamy podejścia takiego, że rozchorować się nie można. Staramy się, aby ludzie znajdujący się na stacji, na przykład mechanik, miał również względne pojęcie o tym, jak mógłby w danym momencie na przykład energetyka przy generatorze prądu zastąpić. Konflikty w takiej pracy. Każdy ma te 5 metrów kwadratowych powierzchni, ponieważ tyle mniej więcej ma pokój zimownika. Po prostu starać się pewnych emocji negatywnych też nie okazywać, co czasami jest dość trudne. No mamy świadomość, że spotkamy się następnego dnia przy śniadaniu. Polska stacja znajduje się na wyspie Świętego Jerzego, gdzie warunki atmosferyczne są no, bardzo podobne do tych w Port Lockroy. Jeśli ktoś zdecyduje się na pracę listonosza, to jednak taką decyzję należy podjąć na chłodno, bo wcześniejszy powrót niż przewiduje umowa zwykle jest raczej niemożliwy. A o intratnej pracy na końcu świata informowała Państwa Izabela Woźniak. A jeśli tam jest chłodno, to na rozgrzewkę najlepsza jest oczywiście piosenka. I can see when I close my eyes. Pearl Jam. Polecam oczywiście głosowanie na listę przebojów na stronie internetowej. Czy Pearl Jam będzie obok Pearl Jamu? To się okaże jutro po 19, a może później. Ale nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy już tam byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadne zimy ani lata, żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie, nie, nie. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby ruszał przez otwarte w dwa okna. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. Ja w sprawie pracy listonosza, właściwie listonoszki, to takie mam pytanie, może ktoś będzie mógł mi pomóc, bo właśnie tak zaczęłam bardzo poważnie te propozycje rozważać. Ale pytanie jest takie, czy tam dociera Trójka. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. A oczywiście, że tak internetowo, to my wszędzie. Wszędzie. Urywki z kalendarza. I mogłaby pani sobie spokojnie usiąść tak mniej więcej za 9:07 w czwartek i posłuchać Krzysztofa Szubzdy. Zacznijmy od wiekopomnego wydarzenia sprzed 451 lat, o którym mało kto pamięta, a jest ono brzemienne w skutki. Otóż 451 lat temu, właśnie 5 marca, Zygmunt August włączył województwo podlaskie, czyli moje województwo, do korony Królestwa Polskiego. Brzemienność polega na tym, że gdyby jego królewska mość tego nie uczynił, Podlasie byłoby częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, a ja nadawałbym teraz nie urywki z kalendarza, ale Isztraukos Iszkalendoriaus dla Radia Wilno, a wieczorem byłbym może na 43. urodzinach Dainiusa Glewec-Kasa, wybitnego obrońcy Ekranasu Poniewierz i wielokrotnego reprezentanta Litwy, którego nikt w Polsce nie zna, a to taki litewski Szymko. Jak jeśli by porównywać wiek, pozycję na boisku i dorobek w reprezentacji. Tylko że Mirosław Szymkowiak nie urodził się w Poniewierzu, ale w Poznaniu, czyli też dość podobnie. 5 lat po brzemiennej w skutki decyzji Zygmunta Augusta, również 5 marca, rodzi się William Ortert, matematyk, który wymyślił znak mnożenia i skrót dla sinusa i kosinusa. Natomiast 261 lat po narodzinach pana od kosinusa, 5 marca ma się rozumieć, Samuel Colt rozpoczyna produkcję słynnych Coltów, których nie użyli 28 lat później powstańcy styczniowi pod Skałą, a i tak pokonali Rosjan, a było to też 5 marca. Przesuwamy oś czasu o kolejne 35 lat do przodu. Mamy 5 marca roku 1898. Na przedmieściach Osaki krawcowi Kimon rodzi się córka Misao, która zostanie najstarszą kobietą świata, dożywając 115 lat i 3 miesięcy. 9 lat po superstulatce z Osaki urodzi się superstulatek z Honsiu, który gdyby żył, obchodziłby dziś 113 urodziny, ale niestety zmarł 10 dni temu.